Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving. And you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning, broken love, Lord, on your rocks. For you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me. Swim to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Ο κατάλογος με τους καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής που εγκατέλειψαν πρόωρα αυτόν τον κόσμο είναι πραγματικά ατελείωτος. Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μόνο τους γνωστούς μουσικούς. Ο Tim Buckley όμως είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση, αφού στο πέρασμα του χρόνου ζήσαμε το χαμό σε ατύχημα και του ταλαντούχου γιού του, του Jeff, σε μια σπάνια συγκυρία πρόωρου χαμού πατέρα και γιού. Φέτος συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τον θάνατο του Tim Buckley από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις 29 Ιουνίου του 1975. Είχε γεννηθεί στις 14 Φεβρουαρίου του 1947 στην Ουάσιγκτον και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι αν ζούσε θα έφτανε σε φήμη αρκετούς από τους μεγάλους καλλιτέχνες, τραγουδοποιούς, που ξεκίνησαν ταυτόχρονα με αυτόν στη δεκαετία του 60. Φανατικοί φίλοι της μουσικής του ήταν μεταξύ άλλων Eric Clapton, Paul Simon, Judy Collins και Frank Zappa. Ένα μικρό διάλειμμα στο επόμενο δίωρο εδώ στο Βήμα FM σε όλες αυτές τις καταιγιστικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Tim Buckley σήμερα. I lit my purest candle close to mine window, hoping it would catch the eye of any vagabond who passed it by. And I waited in my fleeting house Before he came, I felt him drawing near. And as he neared, I felt the ancient fear that he had come to wound my door and jeer. And I waited in my fleeting house. Tell me stories, I'm called to the hobo. Stories of cold, I smiled at the hobo. Stories of old, I knelt to the hobo. And he stood before my fleeting house. No, said the hobo, no more tales of time. Don't ask me now to wash away the grime. I can't come in, cause it's too high a climb. And he walked away from my fleeting house. Can you be damned, I scream to the hobo. Leave me alone, I left to the hobo. Turn into stone, I melt to the hobo. And he walked away from my fleeting house. Τα δύο πρώτα τραγούδια που ακούσαμε του Tim Buckley ήταν πρώτα το περίφημο Song to the Siren από το άλμπουμ του Star Sailor, που θα μιλήσουμε για αυτό το άλμπουμ σε λίγο με ένα άλλο υπέροχο τραγούδι. Ίσως το ξέρουν οι νεότεροι από την εκτέλεση των This Mortal Coil, το τραγούδι αυτό. Και το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε ήταν το Morning Glory, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Tim Buckley του 1967, από το δεύτερο άλμπουμ του, Goodbye and Hello. Σε μία από τις συναυλίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 του Tim Buckley, είχε παραβρεθεί η διάσημη σοπράνο Leontine Price στη Νέα Υόρκη σε ένα κονσέρτο που είχε δώσει ο Tim Buckley και του είχε πει ότι αγόρι, μακάρι να υπήρχαν και συνθέτες στην όπερα σήμερα, εννοεί εκείνη την εποχή, που να γράφουν τραγούδια όπως αυτά που γράφεις εσύ. Είναι ένα φοβερό κομπλιμέντο αυτό από μια τόσο μεγάλη σοπράνο της όπερας. Και πράγματι, αυτά τα τραγούδια που έγραψε ο Tim Buckley είναι πρωτόγνωρα για την εποχή τους και για τον τρόπο της ενορχήστρωσης και για τον τρόπο της ερμηνείας και για τους στίχους και για τη μουσική. Μπορούσαν να συνδυάζουν τη jazz, την ψυχεδέλεια, τη folk, το funk και την avant-garde μουσική. Θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Down by the Borderline από το άλμπουμ Star Sailor, που είναι ένα από τα σπουδαία άλμπουμ, όπως είπαμε, που εκεί υπάρχει και το τραγούδι Song to the Siren. Down by the Borderline. Προσέξτε, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Tim Buckley. Thank you. And some beat so hot, and I beat so hot, some beat so hot, some beat so hot, some beat so hot. Oh. When a little girl passed by, you can smell the wishing well. You can smell. Ακούσαμε το Down by the Borderline από το άλμπουμ του Tim Buckley, Star Sailor. Ο Jim Black, drummer των Mothers of Invention του Frank Zappa, ήταν αυτός που τον παρουσίασε στο μάνατζερ τους, τον Herb Cohen, μάνατζερ του Zappa, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και του έκλεισε αμέσως εμφανίσεις στο καφέ της Νέας Υόρκης τότε, το Night Owl, το καλοκαίρι του 1966. Εκεί τον είδε και ο Jack Holzman, ο πρόεδρος της εταιρείας Electra, εντυπωσιάστηκε και υπόγραψε συμβόλαιο μαζί του. Η Electra ήταν μια σπουδαία εταιρεία, όπου μεταξύ άλλων, να πω ότι η Doors ήταν ανακάλυψη πάλι του ίδιου ανθρώπου που υπέγραψε και τον Tim Buckley. Το πρώτο του άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε 3 ημέρες και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1966, όταν ο Buckley ήταν μόλις σε 19 ετών, εντυπωσιάζοντας τους μουσικοκριτικούς και χαρίζοντας έτσι αμέσως την είσοδό του σε κύκλους που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί για ένα αγόρι, ένα παιδί 19 ετών. Εκείνη την εποχή ο George Harrison συνέστησε στο μάνατζερ των Beatles, τον Brian Epstein, να πάει να παρακολουθήσει τον Απρίλιο του 1967 την εμφάνιση του Tim Buckley στο Café Agogo της Νέας Υόρκης. Έτσι αρχίζει να αποκτά ένα όνομα που όλο και περισσότερο γίνεται διάσημο μέσα τουλάχιστον στους κύκλους των σπουδαίων μουσικών εκείνης της εποχής. Στο διάστημα που έκανε εμφανίσεις σε αυτό το κλαμπ, ηχογράφησε παράλληλα και το δεύτερο του άλμπουμ, το Goodbye and Hello, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1967. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το ένατο και τελευταίο άλμπουμ του Tim Buckley, που είναι το Look at the Fool. Look at the fool. Ακούσαμε το Look at the Fool με τον Tim Buckley. Η Ελευθερία Τυράκη είναι σήμερα στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ιγωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε SMS γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα ακούσουμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι του, το The River. Συνεχίζω λοιπόν με ένα άλμπουμ του Tim Buckley από το 1969. Ήταν το Blue Afternoon. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα κλασικό folk τραγούδι, αλλά με αρκετές επιρροές και από την jazz. The River. And I hide my much like the river. I can change my ways. Oh, if you come to love me, you'll stay forever. Inside my heart, inside my dreams, a time will fade. Το 1970, πάμε πάλι πίσω σε αυτή τη χρονιά που είναι ιδιαίτερα παραγωγική για τον Tim Buckley, παρουσιάζει αρχικά το Lorca που σοκάρισε τους φίλους της μουσικής του λόγω μιας διαφορετικής μουσικής, ένας διαφορετικού είδους, μιας άλλης μουσικής κατεύθυνσης, και στη συνέχεια αυτό το άλμπουμ που ήθελα παίξω ένα τρίτο τραγούδι, θεωρείται από τα καλύτερά του, το Star Sailor, που συνεχίζει τους πειραματισμούς με την avant-garde jazz, και που τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι Monterey. Without να ακούσουμε ένα τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ του Tim Buckley του 1966. Summer princess, midnight maiden, when I first saw you I just breathed. Into your smile my past went fading, inside your voice my mind was sheathed in Lost Lagoon. We waited, waiting along the streets. We went parading, never looking back to where we'd been. Autumn temptress, sundown angel, inside your blood, you aren't so young. I came to you, a loving vandal, and heard your heart, and touched your tongue. Day became a lighted candle, sky fell down. Beneath your sandal, in your eye, I began to spin. Winter harlot, noontime lover, I can't speak when I feel this way. Don't keep your feelings undercover. Tell me what you want today. Don't leave me in the air to hover, sing it out. Don't make me suffer, don't be ashamed. Love is no sin. Springtime woman, sunrise girl, I'm hiding behind the sea. Trick or treat, the Halloween world, hide and seek, but you can't catch me. I won't chase you until you hurl your wink to me and make me twirl your alive underneath my skin. Το τελευταίο του σημαντικό άλμπουμ θα βγει γύρω στο, όχι γύρω, το 72. Μιλάμε πάντα για τον Tim Buckley σήμερα που έχουμε ένα αφιέρωμα. 40 χρόνια από την αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο. Το 72 λοιπόν και στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει μάταια να αναζητεί την αναγνώριση του μουσικού ταλέντου που ποτέ δεν έγινε διάσημος όπως άλλοι τραγουδοποιοί εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν θα πάει στο περιθώριο. Η αδιαφορία του κοινού για τη μουσική του θα τον βυθίσει περισσότερο στα ναρκωτικά και σαν σήμερα το 1975 η γυναίκα του θα τον βρει νεκρό στο κρεβάτι τους. Ήταν μόλις 28 ετών. If a fiddler played you a song, my love, and if I gave you wheel, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin for my love? If I gave and I'll laugh if you tell. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα το μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Tim Buckley, με το άλμπουμ του Blue Afternoon του 1969. Από το άλμπουμ θα ακούσουμε το The Train, που και εδώ, όπως και στα περισσότερα τραγούδια, καταφέρει να συνδυάσει πολλά διαφορετικά στυλ. The Train, Tim Buckley, από το Blue Afternoon του 1969. Thank you. side. I'm trying to get you the other side. Get it, get it, get it.